أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم عزيز مؤمنler محترم Müslümanlar okuduğum ayet-i ilahiyede Rabbimiz Mevlamız sahibimiz Malikimiz Mevlamız buyuruyor ki Ey iman edenler, ey müminler, ey Müslümanlar, ey kelime-i tevhidi kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar edenler, ittekullâhe hakka tukatil, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkunuz. Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri yapmayınız. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getiriniz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak ve ancak Müslüman sıfatıyla, mümin sıfatıyla ölmeye bakınız. Mümin ve Müslüman sıfatından başka bir sıfatla mahşer günü, hesap günü huzuruma gelmeyiniz. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın arştan arza gönderdiği Allah'ın ipi sıfatını haiz bulunan Kur'an-ı Kerim'e toptan sımsıkı yapışın. Toptan dediği cemiyan kaydından anlıyoruz. Topluca, beraberce, müştereken Allah'ın ipi olan İnsanları düştükleri çukurlardan, tuzaklardan kurtaracak, çekip çıkaracak olan Allah'ın kitabına sımsıkı sarılınız. وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka, parça parça olmayınız. وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Vaktiyle sizler birbirinize düşman idiniz de feellefe beyne kulubiküm kalplerinizi yatıştırdı, kalplerinizi uzlaştırdı, kalplerinize muhabbet ve merhamet koydu. Feesbahtum bi ni'metihi ihvana onun nimeti sayesinde hepiniz kardeş oldunuz. Feesbahtum oldunuz bi ni'metihi nimeti sayesinde ihvana ihvan oldunuz, kardeş oldunuz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Daha önce cehennem ateşinin uçurumunda, kenarındaydınız. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi o halden kurtardı. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Allah böylece ayetlerini size açıklıyor ki لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hakikati bulasınız, doğru yolu bulasınız, hidayeti bulasınız ve Allah'a kul, Habibine ümmet olasınız. Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerime bakınız, Müslümanların nasıl bir hal içinde olduklarını, ve nasıl bir halet-i ruhiye içinde olmaları lazım geldiğini gayet açık surette beyan ediyor. Ve buyuruyor ki, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Hepiniz de biliyorsunuz ki, Arapça ateş kelimesinin Türkçesi ateş, Arapçası nar. En-naru kelimesinin Türkçesi ateş demek. En-naru. Aklınızda kalsın. Nar, gerçi bizim Türkçemizde meyvelerden bir tanesinin adı nar diyoruz. Nar. O nar kelimesi, o meyvenin, o güzel meyvenin, o lezzetli meyvenin adına nar denmesinin sebebi, öyle tahmin ediyorum ki, kıpkırmızı ateşe benzediği içindir. Hakikaten kabuğunu kesiyorsunuz, içine bakıyorsunuz ki tane tane ateş taneleri gibi. Bundan dolayı nar denmiştir. Ama Arapça nar kelimesi ateş, ateş, ateş anlamına geliyor. Cenab-ı Hak ne kadar muhteşem, ne kadar mucize olarak beyan ediyor ki, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Ateş çukurunun kıyısında bulunuyorsunuz diyor. Cehennem ateşiyle dopdolu olan bir kuyuyu düşünün. İçine düştüğünüz zaman anında yanacak olduğunuz, anında kebap olacağınız bir ateş kuyusu. Kur'an'ın teşbihi çok muhteşem. Kur'an ne muazzam temsiller veriyor, teşbihler veriyor. Şefa hufre, yani bir kuyunun, uçurumun kıyısı, kenarı, yani bir adım daha atsanız kuyuya düşeceksiniz. Hufre, çukur demek, kuyu demek. Ne var o kuyuda? Onu Kur'an açıklıyor. Minennar, ateş var. Ateşle dolu bir kuyu. İçi korkunç derecede, binlerce derecede kızgın bir ateşle dop dolu olan bir kuyunun, bir uçurumun kıyısındasınız. Şimdi şu Kur'an'ın teşbihinden, benzetmesinden, temsilinden ilham alarak bugünkü dünya Müslümanlarının da hali ve vaziyeti, içinde bulunduğumuz durum, içinde bulunduğumuz ahval aynen şu ayet-i kerimede bildirilen içi ateşle dolu bir uçurumun kenarındayız. Aynen. Bu ayet-i kerimeyi hayli düşündüm. Dün akşam geç saatlere kadar bu ayetin tefsirine bir kere daha baktım. Sabahleyin yine bu ayet-i kerimenin tefsiriyle ilgili diğer kitaplara elimdeki imkanlar nispetine baktım. Aman ya Rabbi, aynen bugünkü dünya Müslümanlarının ahvalini izah ediyor. Her yanımız aynı vaziyette ateş çemberiyle çevrilmiş bulunmaktadır. Bunu sadece ben söylemiyorum, Türkiye'nin yönetimini, başbakanlığını üzerine alan bir kadın başbakan da açıkça ve ağzıyla aynı kelimeyi ifade etmiştir. Türkiye ve bütün dünya Müslümanları ateş çemberiyle çevrilmiştir. Ateş çemberiyle. Her yanımız ama, her tarafımız ateşle çember. Evimizin içinde bile ateşteyiz. Ya hocam, evimizin içinde de ateşten bir çember altında olur muyuz? Efendiler, bugün 7'den 70'e kadar bütün Müslümanlar, 7'den 70'e kadar bütün Müslümanlar nasıl ki namaz kılmaya başladığımız zaman yüzümüzü kıbleye çeviriyorsak, Müslümanlar nasıl ki namaza kalktığı zaman yüzünü kıbleye çeviriyorsa, aynen öyle de bugün 7'den 70'e küçücük çocuklardan aksakallı dedelere kadar herkes evinde yüzünü televizyona çeviriyor mu, çevirmiyor mu? Bakın Müslümanların kıblesi ne hale gelmiştir. Ne var televizyonda? Televizyonda 100 tane program varsa 99'u Müslümanı cehenneme götürüyor. Ateş çukuru değil midir? Ey Müslüman, sen evinin içinde bile ateş çemberinin içindesin. Ey Müslüman Hacı Efendi, ey Müslüman genç kardeşim, ey Müslüman yaşlı ihtiyar kardeşim, sen evinin içinde bile gözle göremediğin bir ateş çemberinin ortasındasın. Ve bu ateş çemberinden, bu ateş tuzağından, bu ateş çukurundan nasıl kurtulabiliriz? İşte Kur'an-ı Mübin bunun muazzam çarelerini söylüyor. Bunun çözümlerini söylüyor. Bunun izahlarını, bunun beyanatını ifade ediyor. Bakın demin ayet-i kerime öyle bir kezalike, aynen böyledir. Yübeyyinullahu leküm, size beyan, beyyene yübeyyinu, bakın beyan, beyan etmek demek, açıklamak demek. Yübeyyinullahu leküm, size açıklamasını yapıyor ayatihi, ayetlerinin. Ayetlerini size açıklıyor ki Allahu Teala, lealleküm tehtedun, cennete giden yolu bulasınız. Cennete giden yol. Ama cehenneme giden yol çok korkunç, çok çeşitli, çok sayıda etrafımızı sarmış durumda. Ve hakikaten bugünkü ortamda, bugünkü dünya milletlerinin varlığının ortasında tehlikelere, sıkıntılara, çeşitli tuzaklara en şiddetli şekilde maruz olan milletlerin başında bizim ülkemiz, bizim milletimiz geliyor. Geçenlerde haber programlarından birisinde, belki içinizde rastlayıp dinleyen olmuştur, haber programında Almanya'da Hristiyan Akademisi'nde üye olarak çalışan bir araştırmacı yazar beyefendinin açıklamalarını zannediyorum siz de dinlemişsinizdir. İsmini buradan söylemeye hacet görmüyorum. Araştırmacı bir yazar, halen Hristiyan Akademisi'nde üye, hayli korkunç açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulundu. Onlardan birkaçını arz edeyim size. Dikkatimi çeken, ilgimi çeken ve beni sabaha kadar uyutmayan, uykumu kaçıran birkaç açıklamasını size de burada açıklayıp derse devam edeyim. Adam şunu söyledi. Ben dedi Hristiyan Akademisi'nde üyeyim. Hristiyanların içinde çalışıyorum. Bütün Hristiyanlar, Dünya Kiliseler Birliği ve Hristiyan ilim adamları, papazlar, patrikler, hepsi birden hala Müslüman Türkiye'yi İslam aleminin lideri zannediyor dedi. Bakınız, hala bütün Hristiyanlar Türkiye'yi dünya Müslümanlarının başı zannediyor. Şu anda kesin tavır bu. Yani Türkiye deyince 60 milyon Müslümandan ibaret görmüyorlar. 1,5 milyar İslam aleminin başı olarak görüyorlar. Düşünebiliyor musun Müslümanlar? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen istediğin kadar ben çağdaş oldum, medeni oldum, İsviçre'den, medeni kanunları ithal ettim, Kur'an kanunlarını kaldırdım, halifeliği kaldırdım, şeriatı kaldırdım desen de Avrupa Hristiyanları Türkiye'yi alemi İslam'ın başı zannediyor. İnşallah. Vallahi böyle. Hepiniz dinlediniz bu adamı. Sen boşuna konuşuyorsun. Evet. Adamlar Türkiye dendiği zaman alemi İslam'ın başı kabul ediyor. Ve Müslümanları yok etmek için yaptıkları planların başına Türkiye'yi alıyor. Çünkü evvela başı çiğnemek, başı ezmek lazım. Evvela baştan başlamak lazım. Araplarla uğraşmıyorlar, görüyorsunuz. Pakistan'la uğraşmıyorlar. Şu veya bu Müslüman ülkeyle, Mozambik'le, Nijerya'yla, efendim, hayır, hepsinden daha başta ve daha önemli olan Türkiye ile uğraşıyorlar. Ve bütün planlarını, hesaplarını ve adam devam etti. Konuşmasına, açıklamasına devam etti. Ne dedi? Geçenlerde dedi Rusya'da devlet başkanlığına getirilen Yeltsin namındaki şerefsiz adam Yunanistan'a ansızın bir ziyaret yaptı. Ansızın birdenbire gizlice önceden açıklanmadığı şekilde Yunanistan'a ziyaret yaptı Rus devlet başkanı Yeltsin. Neydi bunun sebebi? Adam açıkladı. Türkiye'ye karşı bir Ortodoks kampı ve Ortodoks, yani Hristiyan mezheplerinden birisi olan, yeryüzünde 700 milyon temsilcisi bulunan, mensubu bulunan Ortodoks Hristiyan mezhebinin müşterek mücadelesinin planlarını yapmak üzere Yunanistan'a gitti Rus devlet başkanı. Ve orada bir pakt imzaladılar diyor. Pakt demek bir anlaşma, sözleşme. Rusya, Yunanistan, Sırbistan ve bütün Ermeniler, bu dört millet Türkiye'ye karşı kuvvet hazırlığına, beraberce savaş hazırlığına yemin ettiler dedi. Rusya, Yunanistan, Sırbistan, Ermenistan. Dört ülkenin dördü de Hristiyandır ama Ortodoks mezhebine mensup Hristiyandır. Katolik değil. Biliyorsunuz iki tane çok mühim Hristiyan mezhebi var. Mezhep. Birisi Katolik, birisi Ortodoks. Bu kelimeleri ezberlemeniz lazım. Eğer düşmanınızı tanımak istiyorsanız Müslümanlar. Öyle ördek gibi bakmayın kimseye. İlgili olun, ilgili olun, hassas olun, dikkatli olun. Bazı kelimeleri ezberleyin. Bazı manaları ezberleyin. Ahmak Müslüman olmamak lazım. Cahil Müslüman olmamak lazım. Ortodoks paktı imzaladılar. Katolik mezhebine bağlı olan Hristiyanların başı İtalya'da biliyorsunuz. İtalya, Vatikan diye bir devlet var, Vatikan. Başında Papa var, Papa, ikinci Canpol. Ortodoks mezhebine bağlı Hristiyanların merkezi de Patrikhane'ye bağlı. Patrikhane de nerede dünyada? İstanbul'un göbeğinde. Patrikhane var. Ortodoksların başı İstanbul'dadır. Ve adam açıklamaya devam etti. Yakın bir gelecekte dedi, bir seneye kalmayacak, İstanbul'daki Fener Patrikhanesi'nin Türk vatandaşlığından çıkartılması için kampanya başlayacak dedi. Türk vatandaşlığından çıkar çıkmaz da devlet içinde devlet olacak ve aynen dünya Hristiyanları İstanbul'u geri isteyecekler ve Bizans devleti kurulacaktır dedi. Ve İstanbul Türklerin elinden alınacaktır dedi. Size hayal gibi geliyor bunlar. Size hayal gibi geliyor. Hayal, hayal. 1,5 sene evvel Avrupa'nın ve bütün dünyanın gözü önünde Sırplar gelip Saraybosna'yı alacaklar denseydi onlara da hayal geliyordu. Ama bak Bosna Hersek gitti. 3'e taksim ediyorlar şimdi. Saraybosna gibi cennet kadar güzel olan bir memleket bugün resmen gitmiştir. 3 üçe taksim ediliyor. Sırbistan, Hırvatistan, boşnaklar arasında. Ne memleket kaldı, ne millet kaldı, görüyorsunuz. 1,5 milyar nüfusa sahip olan alemi İslam, İslam dünyası, nasıl ki Saraybosna'nın parçalanmasına ve Müslümanların katledilmesine ve Saraybosna'nın dağılmasına, bölünmesine seyirci kaldıysa, 1,5 milyar Müslüman Saraybosna'yı koruyamadıysa, savunamadıysa, yarın Rumlar, Hristiyan, Ortodoks mensubu, bütün dünya Hristiyanları İstanbul'a saldırıya başladıkları zaman aynı şekilde kimse bu ülkeyi koruyamayacaktır. Saraybosna'yı koruyamayan alemi İslam, İstanbul'u koruyamayacaktır. Saraybosna'da resmi vesikalara göre 1618 cami yıkılmıştır. Dikkatinizi çekerim. 1618 cami. Hepsi füzelerle, top mermileriyle yıkılmış, tarumar edilmiştir. 1,5 milyar İslam aleminin sesi çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır? Çıkmamıştır. Böylece Saraybosna'yı koruyamayan Müslümanlar, İstanbul'u korumak hususunda hiçbir kaynağa malik değillerdir. O halde ne olacak Müslümanlar? Bu durumda bu ateş çemberinin ortasında halimiz ne olacaktır? Mevcut kanunlar, bakınız, ceza kanunları insanları ıslah etmeye yetmiyor. Bakın, demokrasi ülkeyi mutluluğa götürememiştir. Demokrasi, demokrasi, bakın. Senelerdir demokrasi, demokrasi, hani cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet. Arzu ettiğimiz mutluluğu verebilmiş midir, verememiş midir? Vallahi verememiştir. Hani mutluluk? Ateş çemberini önleyememiştir. Kurulan hükümetler memleketi mutluluğa götürememiştir. Hükümetler, biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri demokrasi alanında, demokrasi içerisinde 1950'den sonra kurulmaya başlanmıştır. 1950'ye Adnan Menderes'e kadar tek parti diktatörlüğü var mıydı, yok muydu? Tek parti, ikinci parti yoktur. Demokrasi, 1950'ye kadar Türkiye'de demokrasi yoktur. Tek parti, milli şef, yat yat kalk kalk, askeri idareydi o zaman. 1950'den sonra demokrasiye geçtikleri, onlar ben söyleyeyim, onlar söylüyor. 1950'den sonra hükümetler kurulmaya başladı, normal normal, neyse. Söyler misiniz Müslümanlar, şu soruyu hepinizin vicdanına havale ediyorum. Beni dinleyen siz Müslümanların vicdanına emanet ediyorum şu soruyu. 1950'den 1993'e kaç sene geçmiş söyler misiniz? 43 sene geçmiştir. 43 yıl geçmiş. Şu anda başımızdaki hükümet kaçıncı hükümettir? Sayısı, numarası kaçtır? 50. 43 yılda 50 hükümet kurulmuş. Her hükümet bir sene bile devam edememiştir. Hiç düşündünüz mü? 43 senede 50 hükümet kurmuşlar. Görüyor musunuz Müslümanlar? Yani normal bir hükümet 9 aydan fazla kalamamış sahnede. İnmiş binmiş, o hükümet inmiş, öbür hükümet çıkmış. İn bin, bir çık. Böyle istikrarsız, böyle devamsız, düzensiz. Nereye gideceksiniz? Ama geçenlerde Japonya'da seçimleri dinlemişsinizdir haber ajanslarından. İşte geçenlerde yönetimi bir başkasına devreden Japon hükümeti, dikkatinizi çekmiş olması lazım, 38 seneden beri aynı hükümet devam ediyordu. 38 senede bir hükümet. Yani seçilen, kurulan hükümet Japonya'da 38 sene aynı hükümet devam etmiş. Daha orada kalkınma olmaz mı? Daha orada yükselme olmaz mı? Daha orada istikrar olmaz mı? Daha orada istikbal olmaz mı? Bizde ise 1950'den sonra kurulan hükümetler, işte şu anda bayan bir başbakanın başında bulunduğu hükümetin numarası, yaka numarası 50. hükümettir. 43 senede 50 hükümet. Nerede kalkınacaksın, nerede yükseleceksin? Hani mutluluk, hani eşitlik, hani eşit dağıtım, hani üretim kaynaklarının çoğalması, hani işsizlik önlenecekti? Şu anda resmi Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre Türkiye'de 9 milyon işsiz var. 9 milyon işsiz. Efendiler, düşünüyor musunuz? Bu 9 milyon oyuncak değil. Avrupa ülkelerinin pek çoğunun nüfusundan daha fazla bizde işsiz var. Her bir işsiz insanı 3 kişiyle alakadar olarak düşünün. Her işsiz adamın 3 tane de yakını, çoluğu, çocuğu, etrafı bulunsun. 3 kişiyle irtibat kurun her işsiz için. O zaman netice ne oluyor? Siz söyleyin. 27 milyon. Siz bunu 30 milyon yapın. Bizim umumi nüfusumuz 60 milyon. Demek ki yarısı işsizle perişan durumdadır. Hani Cumhuriyet bize mutluluk getirecekti? Hani işsizliği önleyecekti? Hani barış sağlayacaktı? Barış. Hepiniz biliyorsunuz, Cumhuriyet'in en sıkı sarıldığı ilkelerden, laflardan, sözlerden birisi de yurtta barış, cihanda barış lafıydı. Laf diyorum çünkü hiçbir sağlam kaynağı yok. Yurtta barış, cihanda barış. Söyle yavrum bu kelimeyi. Söyle hemşerim, söyle. Yurtta barış. Yurdun neresinde barış kaldı? Yurdun neresinde barış kaldı? Bugün doğuya, İstanbul'dan doğuya otobüsle yolculuk yapmak isteyen bir vatandaş yazıhaneye gidiyor, otobüs yazıhanesine. Hemşerim, bana öyle bir otobüste yer ver ki diyor, Erzurum'u, Erzincan'ı gündüz olarak geçeyim, Kars'a da gündüz ineyim, aman geceye vermeyesin diyor. Niye? Barış nerede? Uçaktan başka vasıtaya binemiyor ileri gelenler. Uçağa geçen gün Erzurum'dan tanıdığım bir orta sınıfın da altında bir esnaf Müslüman, Mahmutpaşa'da tesadüfen gördüm. Hayırdır dedim, ne arıyorsun dedi, İstanbul'a geldim, işim var hocam. Neyle geldin dedim, uçakla gel. Ya sen nasıl uçakla geldin, fakir bir adamsın. Dedi, eşyamı sattım, uçakla geldim, karadan gelmek mümkün değil hocam dedi. Hani yurtta barış? 70 sene sonra bu noktaya mı gelecektik Müslümanlar? Barış nerede? Bana bunu söylesinler. Evet. Askerler, düşünün, Mehmetçik dediğimiz Müslüman askerler otobüsle yolculuk yapamıyorlar. Geçen ders anlattım. Erzurum'dan otobüs kalkıyor. Erzincan'ın çıkışında otobüs eşkıya vasıtasıyla durduruluyor. Bunu bütün gazetelerde yaz okumuşsunuzdur. Adam diyor ki 24 numaralı koltukta oturan yolcu aşağı insin. Adam iniyor. Kimliğini göster ulan diyorlar. Kimliğini gösteriyor. Ha sen o değilsin diyorlar. 24 numaralı koltukta bir binbaşı olacaktı. Ne lan bu binbaşı? Yok diyorlar. Nasıl yok diyor. Şoföre uzanıyorlar. Ulan ne oldu bu binbaşı? Diyor ki haklısınız beyefendi. 24 numarada binbaşı vardı ama kimlik kartını unuttuğu için indi. Öbür otobüse bindi. Onun yerini bu vatandaşa vermişler diyor. Ve çekip hırslarından şoförün alnından kurşunluyorlar otobüsün şoförünü. Muavinini aynı anda öldürüyorlar. Yolcuları da aşağı indirip otobüsü yakıp o yolun ortasında 8 saat yolcular sabaha kadar bekliyor. 24 numarada oturan binbaşıyı nereden haber aldılar? Nereden söylediler? Örgütleri nerede? Ajanları nerede? Telefonları nerede? Telsizleri nerede? Müslümanlar, Nasıl olacak bu işler? Evet. Soruyorum size yine şu beni dinleyen siz kardeşlerime soruyorum. Birkaç senedir İstanbul'da, başka vilayetleri bilmem ama İstanbul'da farkında mısınız? Apartmanlara giriş kapısından girdikten sonra daire kapıları geliyor biliyorsunuz. Katların başında daire kapıları var. Bu daire kapıları evvelce keresteden iken, ağaçtan yapılmış kapılarken şimdi onları söküp yerine çelik kapılar koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Sebep ne? Barış olsaydı Türkiye'de, huzur olsaydı Türkiye'de, can emniyeti olsaydı Türkiye'de, mal emniyeti olsaydı bu kapıların çelik kapı olmasına lüzum ve ihtiyaç görür müydünüz? Bu hadise Türkiye Cumhuriyeti'nde barışın olmadığını gösteriyor. Huzurun olmadığını gösteriyor. 70 sene sonra apartmanın daire kapılarını değiştireceğimizi söyleselerdi kimse inanmazdı. Çelik kapılar. Bu da kafi değil görüyorsunuz. O çelik kapıların üzerinde geçen sene bir tane anahtar varsa bu sene o anahtar kaça çıktı? 2'ye 3'e Cumhuriyetinde barışın olmadığını gösteriyor. Huzurun olmadığını gösteriyor. 70 sene sonra apartmanın daire kapılarını değiştireceğimizi söyleselerdi kimse inanmazdı. Çelik kapılar. Bu da kafi değil görüyorsunuz. O çelik kapıların üzerinde geçen sene bir tane anahtar varsa bu sene o anahtar kaça çıktı? 2'ye 3'e çıkıyor. Her sene bir anahtar daha koyuyorlar. Kapıya anahtar takmakla memleketi huzura götüremezsiniz. Mümkün değil. Gönüllere, kalplere, vicdanlara hakim olmadan caddelere, çarşılara, kapılara, apartmanlara vallahi hakim olamazsınız. Hani sosyal barış? Mahkemeler ağzına kadar dava ile dolu. Boşanma davası. Karadeniz'de, Trabzon'da, Rize'de vesaire Karadeniz şeridinde Rus kapısı, Sarp kapısı, Rusya'nın fahişelerine, Rusya'nın orospularına açıldıktan sonra Karadeniz'de boşanma davaları %40 arttı. Bunu hepiniz biliyorsunuz, bütün devlet adamları biliyor. Niye bu millete, bu milletin niye böyle hayatına kıyıyorsunuz? Niye bu millete niye bu milleti katlediyorsunuz diye, niye bu millete kastediyorsunuz dediğimiz zaman senin sıfatın aşırı dinci oluyor, aşırı dinci. Bunların hesabını sormak isteyen bir Müslümana, bu tutumla bir yere varamayız diyen Müslümana, İslam'ın hakim olması lazım gelir diyen Müslümana şimdi hangi kelimeyle hitap ediyorlar siz söyleyin? Aşırı dinci. Bu kelimeyi çıkaranlar kafirlerdir. Hangi insanın ağzından aşırı dinci kelimesini işitirseniz bunu söyleyenin kafir olduğuna ben kalıbımı basarım. Dinin aşırısı olmaz. Dinin sahibi Allah'tır. Allah'ın aşırısı olur mu? Hiç unutmam bir gün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde savcı yüzbaşı bir beyefendi vardı, yüzbaşı soruşturma savcısı çağırmıştı yine gitmiştim dosya önünde açık vaziyette. Dedi ki kardeşim dedi bakın dedi gelen raporda dedi sizin hakkınızda dedi bana diyor. Aşırı dinci diyorlar dedi. Hakkınızda aşırı dinci. Bunun dedi ne manaya geldiğini ben merak ediyorum dedi. Ne demek bu aşırı dinci dedi yüzbaşı soruyor. Dedim ki sayın yüzbaşım bu laf iftiradır ve yakıştırmadır, çirkin bir kelimedir. Zira din Allah'ındır. Allah'ın dininde ne fazlası vardır ne eksiği vardır. Nerede yazıyor dedi. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor dedim. Oku bakayım dedi ayeti okudum. El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm ni'meti ve radıytü leküm l-islame dina. Allah diyor ki ben dininizi tamamladım. Şu andan itibaren dinin eksiği de yok, fazlası da yok. Aşırısı da olmaz, düşüşü de olmaz. Sayın dedim yüzbaşım, söyler misiniz, siz de Müslümansınız, ben de Müslümanım dedim. İslam'ın şartı kaçtır dedim. Adam söyledi, İslam'ın şartı 5'tir hocam dedi. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, tamam. Bakın dedim, siz de İslam'ın şartı 5'tir diyorsunuz, ben de 5'tir diyorum. Ama bu adamlar aşırı dinci diyor, ben İslam'ın şartını 8 mi yaptım, 10 mu yaptım dedim. Aşırmışım, neresini aşırmışım ben? Ulan haklısın galiba dedi adam, yüzbaşı. İmanın şartı dedim sayın yüzbaşım sana göre, sen de dedim iman etmişsin, ben de imanın şartı 6'dır dedim. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhiri ve bil kaderi. Hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlü. Bakın dedim imanın şartı 6. Ben imanın şartı 12'dir mi diyorum, 15 mi yaptım dedim, niye aşırı diyorlar? Abdestin dedim farzı 4'tür yüzbaşım, ben 8 mi yaptım? Namazın şartı farzı 12'dir, ben 24'e mi çıkarttım? Hayır, daha niye aşırı diyorlar? Neyi aşırmışız biz? Neyi çoğaltmışız yahu? Neyi artırmışız? Ha, tek sebebi bunun, dini İslam, devlete, hükümete, memlekete İslam hakim olsun. Dedin mi? Senin sıfatın aşırı dinç. Tabii bir Müslümanın inandığı Kur'an'ın hayata hakim olmasını istemesi normal mi değil mi? Normaldir, vecibedir, farizadır. Her Müslüman bunu ister. İnşallah. Benim bunu istemem niye beni aşırılığa götürmüş olur? Bu kelimeyi hangi imansız çıkarttı? Şimdi aşırı dinci kelimesi dikkatleri çekiyor diye yerine gavurca bir kelime daha uydurmuşlar. Yerine gavurca bir kelime nedir? Radikal İslam. Radikal. O da aşırı demek. Kökten dinci. Radikal. Bunu Amerika hazırlıyor. Avrupa, Hristiyan dünya hazırlıyor bu kelimeleri. Müslümanın bir radikali varmış ve liberali varmış. Müslüman bir tanedir. Çünkü iki tane Kur'an-ı Kerim yok ki dünyada. Bakınız Müslümanlar, ne oyunlar oynanıyor değil mi? Ne kelimeler, ne tuzaklar, ne hileler, ne yalanlar, ne dolaplar, ne dümenler, ne kafirlikler, ne dehşetli planlar çiziliyor, görüyor musunuz? Aşırı dinci. Kim ki Allah'ın nizamı hakim olsun, kim ki şeriatın hükümleri hayata hakim olsun diyorsa, onun adına aşırı dinci diyor kafirler. Radikal İslam diyorlar. Fundamentalist diyorlar. Fundamentalist. Bütün bu kafir kelimeler, batıl kelimeler, sapık kelimeler, çarpık kelimeler Müslümanlar hakkında kullanılmaya başlandı. Reddediyoruz, inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz Müslümanlar. Bütün bunları anlamak lazım. Bütün bunları kavramak lazım. Bütün bunları iyiden iyiye iman esaslarıyla beraber mütalaa etmek lazım. Allah'ın nizamının hakim olmasını istemekten daha tabii ne olabilir? Biz Müslümanız. Bakın okuduğum ayet-i kerimenin başında وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyor Cenab-ı Hak. Müslüman sıfatından başka bir sıfatla mahşere gelmeyin. Müslüman sıfatından başka bir sıfatla ölmeyin. Ama onlar hala Müslüman sıfatının başına yeni yeni kelimeler ekliyorlar. Aşırı Müslüman, fundamentalist Müslüman, radikal Müslüman, kökten dinci Müslüman. Vay kafiroğlu kafirler. Bu kelimeleri iyi anlamak lazım. Bu kelimelerin arkasına sığınıp Müslümanları vurmaya kalkıyorlar. Efendiler, bunları söylemek hakkımızdır. Niye? İçinizde her birine soruyorum şu anda. Adeta tek tek kalbinizi görür gibi, içinizi duyar gibiyim. Soruyorum, inandığınız İslam'ı Kur'an'ın ve sünnetin tamamı olan İslam'ı inandığınız gibi yeryüzünde yaşayabiliyor musunuz, yaşayamıyor musunuz? Yaşayamıyorsunuz. Vallahi böyledir. İçinizde hiç kimse inandığım gibi yaşayabiliyorum hocam diyemez. Diyenin alnını karışlarım. İnandığın gibi yaşama hürriyetine malik değilsin ki. İşte inandığım gibi yaşamak istiyorum dedin mi fundamentalist Müslüman. Hemen kelimeyi yapıştırır kafir. Hocam camiler açık ya. Camiler açık ya. Ezan-ı Muhammediler okunuyor ya. Kandil gecelerinde Müslümanların ağzına bir parmak bal çalar gibi enayi Müslümanların mevlidler okunuyor ya. Bu mudur senin İslam anlayışın zavallı Müslüman? Yani İslam dini camilerin açık olmasından ibaret midir? Bana anlat bakayım bunasını. Ya açın Kur'an'ı okuyun. Allah bizden iki şey istiyor. İki. Üçüncüsü yoktur. Bazı emirlerin yerine getirilmesini istiyor. Bunlara ne diyoruz? Farz. Bazı işlerin yapılmasını istiyor bizden Allah. Mesela namazın kılınmasını istiyor. Camilerin açık olmasını istiyor. İsteyen Allah'tır, tamam. Bazı şeylerin de yapılmamasını istiyor. Dikkatinizi rica ediyorum Müslümanlar. Allah bizden bazı şeylerin yapılmasını istiyor. Bazı şeylerin de yapılmamasını istiyor. Mesela ne gibi? وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın diyor. Bak, zinaya yaklaşmamamızı istiyor. Kumar oynamamamızı istiyor. İçkiyi kesinlikle semtine yaklaşmamak lüzumunu emrediyor. İçkiye yaklaşmayın, zinaya yaklaşmayın, kumara yaklaşmayın, putlara yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Peki nasıl oluyor? Sen Allah'ın yapın dediği namazı neyse iyi kötü kılıyorsun. Camiler açık. Peki camilerin açık olmasını isteyen Allah, meyhanelerin de, umumhanelerin de açık olmasını mı istiyor Allah? Hayır, kapanmasını istiyor. Senin memleketinde bir tarafta camiler açık, öbür tarafta da meyhaneler açık değil mi? Neresi İslam bunun? Sen benim külahımı anlat böyle İslam, böyle Müslümanlığı. Allah öyle bir Allah'tır ki, camilerin açık olmasını istiyor, kadınların kapalı olmasını istiyor. Allah öyle bir Allah'tır ki, camilerin açık olmasını istiyor, meyhanelerin kapalı olmasını istiyor. Hani memlekette böyle mi? Bana bunun cevabını ver bakayım. Sen Allah'ı yanlış tanımışsın. Efendim camiler açık. Dinimizi, inancımızı yaşayabiliyoruz. Daha ne lüzum var şöyle yapmaya, böyle yapmaya diyen Müslüman Allah'ı tanımamıştır. Allah'ı hakkıyla tanımamıştır. Allah'ı eksik tanımıştır. Buna da Müslüman denmez. Çünkü Rabbimizin bizden yapılmamasını istediği fiiller de var. Haramlar var, günahlar var, müfsitler var, mekruhlar var, çok çirkin işler var. Bunları niye gözü? Caminin açık olmasını görüyorsun da meyhanelerin diye hangi tuzaktan kurtulabiliriz Müslümanlar? Söyleyin Allah aşkına. Evet, 70 senelik cumhuriyetin sonunda işte görüyorsunuz kardeşlik kalktı. Güvensizlik geldi yerine oturdu. Güvensizlik. Yine işinize soruyorum. Çoğunuz esnafsınız. Tüccarsınız. Sanayicisiniz. Size verdiğiniz borcu, alacağınızı rahatlıkla alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Alamıyorsunuz. Niye? İtimat yok. Rahatlıkla bir Müslüman kardeşinize Türk parası olarak borç veya ödünç verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Veremiyorsunuz, Türk parası eriyor. Gavurun parasına çevirmeden borç veremiyorsunuz. Kendi paranızla kardeşinize yardım edemiyorsunuz. Amerikan dolarına veya Alman markına çevirdikten sonra kardeşinize yardım edebiliyorsunuz. Vay halinize, vay utanmaz halinize. 70 sene sonra Cumhuriyet bizi bu hale getirdi. Borç veremez hale geldik kendi paramızla. Borç alamaz hale geldik kendi paramızla. Verdiğimiz borcu alamaz hale geldik neticede. Soruyorum yine hepinize. Vicdanınıza soruyorum. Bir soru daha sorayım. Müsaade edin bana. dönen, geriye dönen çekler var. Çek, çek. Karşılığı çıkmıyor, çek geri dönüyor. Bu geriye dönen çekin sahiplerini, bakınız, not almışım buraya. Karşılığı olmadığı için, ya sahte olarak verilen çeklerin sahiplerini Cumhuriyet savcıları tevkif etse, tutuklasa, her şehirde stadyum büyüklüğünde hapishane lazım. Bu lafımı yabana atmayın. Dönen çeklerin sahiplerini Cumhuriyet savcıları tutuklamış olsa her şehirde stadyumdan daha büyük hapishane lazım ki içine doldurasınız bu adamları. Bakın ne hale gelmiştir. Bundan dolayı savcılar tutuklamıyorlar. Canım ne var bunda diyor. Her ne kadar kanunda tutuklamak yazıyorsa da tutuklayamayız. Nereye sığdıracağım ben seni diyor. Bak kanunlar geride kaldı. Memleketin huzuru yıkıldı, güveni yıkıldı, itibarı, itimadı yıkıldı. Geçenlerde çok değerli bir kardeşimin dükkanı soyulmuştu. Hırsızlar soymuşlar. Baktım perişan ne varsa götürmüşler. Dedim ki ya bir tedbir almadın mı, müracaat etmedin mi, karakola bildirmedin mi? Hocam dedi karakola nasıl bildireyim? Karakolda dedi şimdi polislerin de yetkisi alındı, komiserlerin yetkisi alındı. Karakola dükkanım soyuldu diye gittiğim zaman dedi yakalanan hırsızın yanında evvela ben hırsıza değil avukatla karşı karşıya kalıyorum dedi. Devlet hırsız avukat tutuyor. Cumuk diye bir kanun çıkart, cumuk ne demekse. Cumuk diye bir kanun çıkartmışlar, hırsıza avukat tutmak zorundaymış devlet. Hırsızın yanında devlet yerini aldı, daha mağdur olan vatandaşın hakkını kim koruyacak? Vallahi dedi, bundan dolayı karakola gitmedim hocam, avukat beni de yerin dibine sokar dedi. Suçlu ben olurum diyor. Yani öyle bir hale getirdiler ki hukuki yapıyı da şu anda hırsızlar adeta kahraman kesildi. Herkes hırsızı değil, malı çalınan fukara, mal sahibini ayıplamaya devam ediyor şimdi. Hani Nasreddin Hoca merhumun evinde ne var ne yok hırsız almış götürmüş, hırsız da Kadı Efendi'ye müracaat demiş ki Kadı Efendi neyim var neyim yok gitti, hırsız aldı götürdü. Ya öyle mi? Peki demiş kapıyı nasıl kilitlemiştim? İşte normal kilitlemiştim. Kapının altı açık mıydı? Bel iki parmak açıktı. Pencere ne alemdi? Şu, ha yapmamışsın. Niye orayı öyle yapmadın hoca? Niye burayı böyle tıkamadın hoca? Niye şu deliği böyle örtmedin hoca? Demiş ki Kadı Efendi ya sen hırsızdan yana mısın benden yana mısın ya? Hiç mi hırsızın suçu yok ya? Vallahi bugün Türkiye Cumhuriyeti bu hale geldi. Hırsızdan yana, fahişeden yana, faizden yana ve deyyusluktan yana. Bütün sistem, bütün kanun, bütün madde zinadan yana. Sistem Allahsızdan yana. Sistem imansızdan yana. Sistem dinsizden yana. İşte bir misal olarak vereyim. Televizyonda uzun zamandır devam eden, TRT1'de devam eden bir dizi var. Dizi. Hangi dürziler bu diziyi yapıyorsa dürzi. Adı da nefret ettiğimiz bir ad, bizimkiler diyorlar. Bizimkiler. Haşa, onlar bizimkiler değil. Bizim insanımız değil. Bizim Anadolu insanımız, bizim Müslümanımız değil o adamlar. Bizimkiler dizisinde görüyorsunuz, her pencereden bir sarhoş sarkıyor mu sarkmıyor mu? Hale bakın Allah aşkına, bu millet içkici, bu millet kumarcı mı ya, bu millet sarhoş mu be, utanmaz herifler. Hele bir kapıcı var, iki tane değil, 2000 tane yüzü var namussuzun. 200'lü, 500'lü, 300'lü, ne ararsan var, dolap, dümen, yalan, hile, sahtekarlık, 200'lük. Ya bunlar hangi milletin insanları ya? Bunu yapmış dizi gösteriyor millete. Ve soruyorum şimdi size, bu dizi senelerdir devam ediyor, hiç bu dizinin içinde 2 rekat namaz kılan bir sahneye rastladınız mı, rastlamadınız mı? Vallahi rastlamadınız. Bu diziyi seyrettikten sonra bir düşünüyorsunuz ki, bunların hayatında din yok. Hiç din, iman, Allah, kitap, peygamber var mı? Vallahi yok. Dinsiz bir hayatı telkin ediyorlar. Namazsız, camisiz, ibadetsiz, imansız bir hayatı telkin ediyorlar. Böyle hayat olur mu Müslümanlara göre? Alkollü hayat, fuhuşla dolu hayat, yalanla dolu, iki yüzlülükle dolu bir hayat nasıl Müslümanların hayatı olabilir? Nasıl bunu sen telkin eder, nasıl bunu devlet olarak yayınlarsınız ha? Ey zalim oğlu zalimler! İşte dediğimiz gibi huzur namına, yurtta barış, cihanda barış namına bir şey kalmamıştır. Cihanda barış dediği nedir? Onu da kısaca bakınız, Türkiye'nin etrafında daralan çemberin de mahiyetini kısaca bir vesikayla huzurunuza sunayım ve dersi kesmeye başlayayım. Çünkü ezan-ı Muhammed'i yakın. Evet. Bakınız şimdi. Etrafımız Kur'an-ı Kerim'de ki bir ayete dayanarak derse başlamıştım. Ve küntüm ala şefa hufretin minen nar. Adeta ateş çukurunun kıyısına, eşiğine geldiniz diyor Cenab-ı Hak. Ateş çukurunun, ateş uçurumunun kıyısındasınız. Kıpırdasanız gideceksiniz. Bizi bu ateş çukurunun, ateş uçurumunun kenarına getirdiler. Şimdi yuvarlamaya çalışıyorlar, yuvarlamaya. Bölerek, parçalayarak, Sivas'ta otel yakarak, Erzincan'ın kemaliyesine bağlı baş bağları tahrip ederek, bölerek, parçalayarak, Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi parçalara bölerek, daha kolay cehennem çukuruna yuvarlamak için çalışıyor. Hayrul hainler! Müslüman tedbirli ol. Müslüman temkinli ol. Müslüman dikkatli ol. Müslüman uyanık ol. Ateş çemberini okuyorum. Güneyde Suriye var. Suriye'nin başındaki yönetim Allah düşmanıdır. İslam düşmanıdır. Suriye devleti dürzidir. Kafir bir hükümettir. Bütün hedefi Türkiye'dir. Okuyorum. Şu anda Suriye'de lise kitaplarında Suriye'nin sınırı, bakın, bizim Doğu Torosların eteğinden başlayarak resmi okullarda okutulan coğrafya kitabında Suriye'nin haritasının içinde Adana gösteriliyor. Adana bizimdir diyorlar. Adana, İçel, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay bu ülkenin hudutları içinde gösteriliyor. Resmen şu anda yani. Bundan hükümetin haberi var. Gelelim Yunanistan'a. Aynen okuyorum buradan. Yunanistan'da senelerden beri bütün okullarda, bahusus ana okullarında, ana 6 yaşın altındaki küçük çocukların eğitildiği ana okullarında her sabah beslenme dersinde, beslenme, süt içirilirken çocuklara, süt içirilen o metal, madeni süt bardağının hemen kıyısında iki satır yazı var. O yazı bende var, Rumca yazı. Tercüme ettirdim, aldım. Aynen şöyle söylüyor. Ey gris pedos. Gris demek Yunanca, Yunan demek. Pedos da çocuk. Ey gris pedos. Ey Yunanlı çocuk. İçtiğin bu sütün karşılığı büyüdükten sonra İstanbul'u barbar Türklerden almandır. Yetiştikten sonra, bu sütü içtikten sonra İstanbul'u Türklerin elinden almazsan içtiğin süt sana haram olsun yazıyor. Vallahi böyle. Adamlar hedef gösteriyor. Böyle eğitim yapıyor, böyle denetim yapıyor. İşte görüyorsunuz. Ama bizimkilere gelince aman ya Rabbi. Bakın, Yunanistan'ın şu andaki elindeki haritaya göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya mutlaka kurtarılması gereken bilim şehirlerimizdir diyorlar. Vallahi vesikalar okuyorum. Ateş çemberi altındasınız Müslümanlar. Öyle politika gafletle yapılmaz, cehaletle yapılmaz. Bir takım makam, mevki, koltuk kavgasıyla ülke kurtarılmaz. Evet. Gelelim Ermenilere. Şu anda Ermenistan haritaları var. Avrupa'daki ülkelerin elindeki kitaplarda Ermenilerin haritasındaki şehirlerimizi okuyorum. Ezan okundu mu? Bakınız, Ermenistan haritasında vallahi aynen Kars, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari vilayetleri Ermenistan haritasında resmen gösteriliyor. İşte vesika burada. Ne olacak bu memleketin hali? Böylece etrafımız tamamen ateş çemberiyle kuşatılmıştır Müslümanlar. Vallahi şimdi bizi bu ateş çukuruna atmak istiyorlar. Bu ortamda en fazla dikkatli olması gerekenler Müslümanlardır. Camilere saldırabilirler, cemaatlere saldırabilirler. Geçen dersimde Hindistan'da kafir bir İngiliz'in bir tuzağını anlatmıştım. Onu bir kere daha anlatayım. Belki yeni gelen kardeşlerimiz olmuştur. Ders olsun diye anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Hindistan'da uzun yıllardan beri iki inanca sahip millet yaşıyor. Halen de öyle. Eskiden beri iki inanç. Birisi Hindular, birisi de Müslümanlar. Biliyorsunuz bunları. Hindular ve Müslümanlar. Müslümanların kendine göre inançları var. Hinduların da kendilerine göre inançları var. Hepiniz yine biliyorsunuz. Hinduların inancına göre orada sığırlar, inekler nedir? Kutsaldır. Kutsal. Mukaddes hayvan haşa. İneklere, öküzlere, yani sığır cinsine, büyükbaş hayvan dediğimiz sığırlara özel ilgi gösteriyorlar. Hürmet ediyorlar. Kutsal kabul ediyorlar. Ne yapıyor? Öyle inanıyorlar. Ne yapacaksın? Dolayısıyla orada inekleri kesmek yasak, inek sığır eti yemek yasak, kasaplarda sığır etini bir an görseler o kasap hani yakarlar. Hassas adamlar. Sığırlara aşırı korkunç hürmetleri var, ilgileri var. Onları kutsal hayvan olarak kabul ediyorlar. Totem gibi. Böyle olan ülkede Müslümanlar da bunu çok iyi biliyor. Kurban bayramlarında Hinduların damarlarına basmayalım, barış bozulmasın, fitne çıkmasın diye Müslümanlar orada kurban bayramlarında sığır kesmiyorlar. Koyun kesiyorlar. Ama bu asırlarca devam etmiş. Nihayet İngiliz entelijansının devlet eliyle yürütülen casusluk teşkilatı, İngiliz entelijans. Bu teşkilata mensup kafir, Allah ve İslam düşmanı bir İngiliz ajanı oranın en koyu Müslümanlardan birisinin kıyafetine bürünüyor. Başına muazzam sarık sarıyor, harmani bir sarık, sırtına muhteşem bir cübbe giyiyor, bir de sünnete uygun bir sakal bırakıyor, bir de bacağına şalvar geçiriyor, eline de 99'luk tesbih alıyor, baktığınız zaman haza Müslüman zannediyorsunuz. Ama entelijans teşkilatına bağlı melun bir İngiliz ajanı. Kurban Bayramı'nın birinci günü buradaki Müslümanlarla Hinduların barışını bozmak için, huzurunu bozmak için bir tertip planlıyor. Geliyor, caddede salma seyip dolaşan sığırlardan birisini yakalıyor, boynuna ipi takıyor, Hinduların gözü önünde çeke çeke götürüp caddenin ortasına yatırıp Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban kesmek üzere sesinin çıktığı kadar yüksek bir sesle Bismillahi Allahu Ekber diye bu sığırı kesmeye kalkmıyor mu? Hiç Hindular bunu hazmedebilir mi? Görülmüş şey değil. Hemen çevreden bu hadiseyi gören Hindular koşuşuyorlar. Adamın elinden bıçağı almaya ve sığırı, ineği kurtarmaya geliyorlar. Öldürmeye de değil yani. Derhal işte tarihi oyununu oynuyor bu kafir İngiliz. Ve var sesiyle bağırıyor. Müslüman yok mu? Can kurtaran yok mu? Kafir Hindular Müslümanı öldürüyorlar diye bağırıyor. Bağıran Müslüman değil. Kurban kesen Müslüman değil, kafir. Ama zavallı Müslümanlar araştırmadan, incelemeden bu bağıran gavur kim yahu demeden sakala aldanarak, sarığa aldanarak, cübbeye aldanarak ellerindeki taş ve sopalarla hücum edip O ineğin başında bekleyen Hinduların tamamını öldürüyorlar. Hindular da etrafta koşucup Müslümanları öldürüyorlar. Ama o İngiliz ajanı aradan sıvışıp kaçıyor. Onun burnu bile kalamıyor. Tarihin tespitine göre bu entelijansın ajanının sebep olduğu Hindu-Müslüman çatışmasında tam 2800 insan öldürülmüştür. Mahalleler birbirine girmiş. Semtler, o düşmanlık öyle oturmuş ki hala devam ediyor. 150 seneden beri devam ediyor. Barış bozulmuştur. Aynı oyunlar Türkiye'de oynanabilir mi oynanamaz Müslümanlar. İşte vallahi Sivas'ta oynanmıştır. Önümdeki Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Sivas'taki Madımak Oteli'ni yakanlar Müslümanlar değil, ajanlardır. Ama Müslümanlar yakmıştır diye bazı gafiller gittiler, Başpınar Köyü'nü yaktılar. Aman Allah'ım, bakın nasıl büyümeye çalışıyor. Aynen Hindistan gibi. Sünni ve Alevi çatışmasını çıkaranlar kafirdirler. İngilizdirler, İsrail'dir, Amerika'dır. Aldanmamak lazım. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ve davamızı, dinimizi, hayatımıza hakim eylesin inşallah. Ezan okunu uzatmayayım kardeşler, müminler. Bilhassa ben geçen derste söyledim. Caminin şu alt katını güvenlik açısından ben tehlikeli görüyorum. Ne olur bir an evvel üst kata çıkmamız lazım. Bakın kurşun kaplaması devam ediyor. Dışarı çıkarken bakın ustalar çalışıyor. Kurşun kaplaması devam ediyor. Elimizdeki kurşun bitti fakat kaplanması gereken küçük kubbelerimiz var. Allah aşkına ilgilendim ben şahsen. Kurşunun tonu 8 milyon 500 bin lira. Tonu. Böyle bir ton, iki ton kardeşlerimiz bu kurşunları Allah için satın alsa da, parasını verse de, bir an evvel kubbeleri kapatıp yukarı çıksak nasıl olur? Ne diyorsunuz Müslümanlar? Münasip mi? Allah razı olsun. Gereken yardımı yapmadan gitmeyin. Mükafatınız cennet olsun.